Summer Kiss Kiss in a Mix, live de la Malul Mării. Se aud și valurile, da? Da, suntem chiar aici cu microfonul în valurile înspumate din Costinești, unde vremea este superbă, soare pe cer, temperatură foarte mare. Mare este mare, adică e ciorbă, vreau să zic, am intrat acum, eram cu solnițele în buzunar. Trebuie să spunem că, de fapt, noi acum stăm cu picioarele mare în apă, nu? Da, sigur că da. Dar să știți că asta cu solnița și cu starea și cu piperul este perfectă, pentru că împreună cu algele, ciorba este perfectă. Foarte multă lume aici la mare, foarte multă lume la Costinești, în jurul beach barului Kiss FM. Toți sunt pregătiți să petreacă împreună cu noi și să facă, desigur, daily kiss-uri. Hai să ne și prezentăm, DJ Ang și Olix împreună cu voi până la ora 18. Ca fiecare după amiază transmitem live din Costinești în toată țara, între 4 și 6, așa încât cei care sunt în țară cu urechile pe noi, cei care sunt pe internet, cei care sunt în mașini, cei care vin la mare, să facă bine, să stea cât mai mult aici, pentru că este foarte tare. Începem chiar acum cele 40 de minute neîntrerupte de absolut nimic. Până la și 40 mixăm live piese, muzică. DJ Project și Julia, mi-e doar de noi întâi și întâi. O să ne întâlnim cu... Mamă, ce piesă, nu? Că tot a fost concertul duminică. Fragma vs. Bon Jovi, Toca Sprayer. Și Alexino cu Star Child, Seniorita, varianta Kiss Kiss in the Mix. DJ Ang și Onyx împreună cu voi, așadar. Așteptăm lumea aici la Beach Barul Kiss FM să lase daily kiss-uri pentru cei de acasă, pentru cei de pe plajă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Live de la mare. Ești numai kiss in the mix cu DJ Young and Onyx. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix cu DJ Young and Onyx. Din Cotinești, live de la Marea Neagră, de unde este o vreme superbă. Foarte, foarte multă lume, foarte multe fete tople sunt mare. Olix, fete tople sunt mare. Și valuri mare. Mari. Valuri mari, foarte frumos aici la mare. Valuri da. Mari și alte chestii mari. Avem dedicații foarte, foarte multe. Dedichisuri care se întâmplă să fie pe bilețelele Kiss FM, pe cartonașele care se află aici în Beach Barul Kiss FM. Foarte multe. Hai să ne și ocupăm de ele. Pentru Cătălenu, Jetty, Claudiu, Alex și în ultimul rând pentru cei mai tari DJs, Olic și DJ Ian, Forța Costinești. Ah, cum e asta? Forța Costinești. Forța! Foarte tare. Se știe. Pentru Moni, Vâlcea, scrie, asta scrie aici? Moni Vâlcea. Cred că Vancea. Vancea, așa, din Oradea. Ah, da. Mamă, nu. Un val din partea Ioanei și Carmen. Scrieți cu litere mari, că scrisul de mână e mai greu de descifrat. De la București, Craiova, pentru soția Raluca, la mulți ani, și pentru Andreea și Scorpionii Roșii din Afganistan, foarte tare. Din partea lui Andrei Drăguț, pentru toți prietenii din Vâlcea. Pentru Lorina, cu multă dragoste din partea soțului Marius și a fiului Adelin. Vrea Crash și Alexandra, I need you more. pentru Robert și toți prietenii mei din Turceni, multe salutări și vă aștept în Costinești. Semnează Luiza. De la Bogdan pentru toți prietenii care au rămas acasă, salutări din Costinești. Mai e unul foarte lung de la Cătălin pentru soția lui Aura, pentru părinții, socrii, cumnata, Iulia, cartierul Dr. Marinescu, Caracal și pentru Grasul ce vine pe 27 din Afganistan. Apostol, era să citesc altceva, pentru toți prietenii, trăiți viața la maxim, salutări de pe litoral! Pentru toți vâlcenii care sunt la mare și pentru toți cei care ne aud acasă și ne place distracția. Pentru participanții taberei elevilor activi și meritoși din Costinești, organizată de Primăria Municipiului București. Dar știi că ăsta este numele taberei, pe bune? Eu credeam că e o poreclă. Da, da, da. De la Sorin pentru Claudia Ioz, Țânțaru, Umeișanu sau cum scrie aici, nu știu ce a scris voi, și pentru cele mai mari urâte fete de pe plajă. Cum urâte, mă, unde? Ia zi-mi, unde sunt? Cred că așa le vezi tu la ora asta, nu știu de ce. Nu știu ce, ce s-a întâmplat cu tine. Hai să continuăm mixul, avem încă chiar trei piese foarte, foarte tari. Fly Project, Ana Moga, Goodbye, DJ Chase, Remix. Dumbbell and Justify Sex și Anna vine cu Tell Me Why. Mai lăsăm Marea în fundal așa un pic, să audă lumea? Sigur că da, pentru că este, bine, e în fundal pentru cei de acasă, este în fața noastră pentru noi. Da, frumos. 8 săptămâni în Beach Bar. DJ Show Olix la Costinești, live din Costinești, în toată rețeaua Kiss FM. Ne auzim în toată țara, chiar și pe internet. Pe kissfm.ro/live, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Get it cool. Go. Please tell me why you said goodbye, and then Summer, Kiss Kiss in a Mix Live de la Mare Live din Costinești, de la 4 la 6 în fiecare zi, Olex și DJ Young, astăzi DJ Young la butoane, am avut Amna, Tell Me Why. Vreme foarte, foarte frumoasă aici la Costinești, astăzi, bine, a fost până acum câteva minute, acum a venit câțiva norișori din spate, s-a ascuns și soarele, dar asta nu e o problemă, lumea este în continuare aici pe plajă. Pentru că și prin nord te brozezi foarte, foarte bine. Da, bineînțeles, mai scap de niște ultraviolente, niște... Violente și dai de altele. Michel și Randy, Only You imediat. Și o să ne întâlnim și cu o piesă nouă de la Milana, Summer Love se numește ea. Trebuie să spunem, astăzi pentru prima dată aici la Costinești în vara asta, dacă am sesizat eu bine, avem valuri mari în mare. Da, valuri mari în mare. Mare cu mare, cu mari valuri. Simplu. Trebuie să spunem că am înregistrat valurile astăzi și o să le puteți asculta în reluare. În reluare, da, pe site-ul kissfm.ro undeva în această seară, după ora 6, ora 7, la un moment dat va fi înregistrarea valurilor pe site, pe kissfm.ro. Până atunci continuăm mixul și puțin mai încolo vă spunem de evenimentele din weekend. Hai să spunem acum, că tot mai avem un pic spunem de timp. Acum, mai avem, da? Da, trebuie să spunem așa, partidul Kiss FM este în această seară în Focșani la piscina Lifa, pensiunii Lifa. Acolo suntem la piscină, Olic și Dan Fințescu și de asemenea DJ Young. În weekend o să lipsească o zi de aici de la, da, Summer Kiss. Sâmbătă o să fim împreună cu Dan aici la Summer Kiss Costinești. Eu voi fi în celălalt capăt al țării, în Satul Mare, în Club Insomnia, la o super petrecere de vară, se cheamă DJ's Party Mix. Foarte tare. Și dacă tot ziceam de petreceri de weekend, hai să spunem că în weekend partidul Kiss FM, Oli și Dan Fințescu vor fi vineri în Club Alcatraz din Neptun, iar sâmbătă suntem în Mamaia. Pentru prima dată anul ăsta suntem în Mamaia în club Megalos, de acolo vom transmite live și vineri și sâmbătă, ambele seri sunt cu transmisii live. Michel și Randy, Only You, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss, Summer Kiss 2011, ziua cu numărul 12, ahoi! What's that feeling that I get? My heart is drowning in regret. Hands are shaking, eyes are full of shame. Lost myself, but I don't care. I'm going, but I don't know where. My feet are taking me away from you, away from you. Only you, only you, you gave me your heart. Only you, only you. piesă Milana, o piesă de vară așa, pe ritmurile Summer, Summer Love se cheamă. Avem o pauză scurtă acum, după care mixăm și remixăm trei piese. Hai să le și anunțăm, Plain Win, ia Bibi imediat după pauză. Aisa vine cu Sweet Embrace, plus Yeke Yeke, remixul 2011 de la Lover Rush pentru Mori Cante. Ne întoarcem repede de aici, de la mare, de la Costinești. Dijang și Onyx împreună cu voi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. It's getting hot. FM. 8 săptămâni, în Beach Bar. Beach Bar, Beach Bar. Live de la Marul Mării, 8 săptămâni în Beach Bar. Live din Costinești, Olix și DJ Young împreună cu voi. Foarte bine. Avem Play Ruin, ia Bibi, exact cum v-am promis. Și apoi avem Aisa Sweet Embrace, după care ne întâlnim cu Yeke Yeke, remixul 2011, Love Rush. De la Malul Mării, toată țara, în direct, ne ascultă o țară întreagă, peste 3 milioane de ascultători și cei care sunt în afara țării pe kissfm.ro/live. Transmitem marea de aici pentru toți. Înainte să începem, trebuie să facem o dedicație specială pentru colega noastră, Alice de la Kiss. La mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Și de asemenea mai avem încă un mesaj de la mulți ani de la fetele Etex, Mamaia pentru Felicia, la mulți ani și te iubim mult, mult, mult, mult, mult de tot. Poftă mare colegilor noștri care sunt acolo. Hai cei de pe plajă, mâinile sus toată lumea. Play and Win, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Ahoy! I don't wanna lose you, I'm lost in dreamy without you. Bring your love deep inside of me. Die from night to morning, we gonna keep on loving. Run away with me to my hey. facem o scurtă pauză și apoi intrăm în ora cu numărul 2, Onyx și DJ Ang live de la Marul Mării, live din Costinești, Summer Kiss Kiss in the mix. Mai avem încă o oră de petrecut împreună, o oră pe care o începem cu o piesă foarte, foarte tare, Guess Who, împreună cu Demoga. Tot mai sus, ne toacem repede, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. There's only one summer station, Kiss FM. Summer Kiss Kiss in the Mix, live de la Mare, live de la Costinești, Olic și DJ Ang împreună cu voi. Intrăm în ora cu numărul 2 de astăzi. Avem astăzi în fundalul emisiei noastre valuri. Ia uzi, ce frumos. Vine valul, ia platanul din ciclul acela. Avem foarte, foarte multe piese mixate. Am rămas cu singur player din două, unul s-a dus în mare. Hai să citim dedicațiile lăsate de oameni aici la Beach Barul Kiss FM. Din partea Alinei și a lui Gabriel pentru mămica lor Ionela, te iubim foarte, foarte mult, ești cea mai tare. Pentru părinții mei din Baia Mare, Maia și Nelu, vă iubesc mult, pupici de la Costinești, din partea lui Adrian. De la Patrica pentru Luca din Târgoviște cu mesajul, te aștept pe litoral, la Costinești, foarte, foarte tare, super distracție. De la... Cumătru pentru Cumătru, ai o soție super, nu te uita după gagicuțe. De la Tabu pentru gașca din Lugoj, Mișu, Bea, Raul, Marco, Grasu, Ciocan, distracție cât mai mare, cât mai avem timp la Costinești. De la Ramona pentru echipa de la Romantic și pentru Fabian, lăsați bani că personal și haideți... A, lăsați bani la personal și haideți la mare. Pentru Loredana Popescu, cea mai bună șefă. Mai am încă unul pentru tabăra de la București, de la hotelul care o fi el. De la Diana Nistor, pentru prietenele din Puceasa, veniți la Costinești că sunt băieți frumoși. Mersi și a pus o inimioară aici, foarte frumos, foarte frumos. Facem o poză să punem pe Facebook. Pentru bine. Cele mai tare bunici de pe plajă, din partea Ligiei, Alex, să aibă o vacanță cât mai tare cu Kiss FM. De la Diana și Sami pentru juniorii de la CFR Cluj și pentru toți clujenii care se distrează la Costinești. Din partea lui Nelu pentru soția lui Petruța, cu multă dragoste, te iubesc foarte, foarte mult. De la Antonescu pentru fica lui Cristina, Riana, ne roagă el, pentru mătușa Alinii din partea Biancăi și a lui Alex să fie fericită și pentru Alex din partea Biancăi. Distracție maximă, o super piesă acum, un BPM mai scăzut așa, 100 BPM, Guess Who, tot mai sus cu Demoga. Avem una mai veche de la Elena Gheorghe, Disco Romancing și Claudia Pavel, Out of Love, DJ Ang, Jaisa Remix. Începem încă 40 de minute neîntrerupte de absolut nimic, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoi! Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie, ploaie, vânt, niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Poate nu spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei n-au avut habar. Nu mai

Așa suntem și noi cu ochii pe mare. Marea care astăzi este caldă, foarte, foarte frumoasă. Practic e mai multă lume acum în mare, dacă ne uităm noi aici cu oceanul, bine, că degeaba avem binoclu. Da, nu? Oceanul, da. Pirații au doar ocean. Aha. E mai multă lume în mare decât pe plajă. Foarte tare. Apa e mai caldă acum decât vântul care bate așa ușor pe plajă la ora asta. Zicea că a făcut el astăzi o baie, eu mai mult am stat la plajă, am intrat un pic cu picioarele în apă și... Nu, Olix și-a pus un lighean în studio cu apă de mare. Trebuie să o schimbăm periodic, să nu apară algenia, să nu... Sau cerb de mare, sau ce... ce felul de vietăți ce-am mai văzut pe aici. Dacă până mâine, sigur, crește o balenă în lighean. Salva și Andrea Dick cu Jacques Iolo, Money Maker. Nadia Lee vine imediat cu Rapture. Și Dariela vine cu Irma. De asemenea, salutăm pe cei care sunt pe Facebook acasă, pe facebook.com/kissfmromania. În cazul în care n-ați intrat deja acolo, intrați, dați un like. De asemenea, intrați și pe blogurile noastre, avem articole foarte interesante, updatate la zi. Pe olex.ro și pe ovidiustonescu.ro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Ahoy! Ahoy! Saba, my girl Andrea D, and your boy Jay Yolo, chill brothers in the house, official money making machine, coming to you live, breaking the freaking house down, let's go. Zoom, zoom, zoom, up, down, boom, boom, boom. Let the boy feel that zoom, zoom. Do like, boom, boom, boom. Let the boy feel that zoom, zoom, zoom. Up, down, boom, boom, boom. Let the boy feel that zoom, zoom. Shake it, girl.

Summer Kiss Kiss in a Mix. DJ Young tocmai postat pe Facebook acolo. Da, topless mixed, Summer Kiss Kiss in a Mix. Mare ciorbaz, mixul e felul 2. Da. Cum ar fi, Oleg și DJ Young la platane astăzi. Momentan mâncăm niște covrigei foarte, foarte buni. Da, covrigei cu pere. Dar e la inima Alexandra Stan, vine imediat Get Back ASAP. Deci o să ne trimis cu o piesă ceva mai veche, de la Morris, Havana Lover. Vorbesc eu intervenția asta, termine covrigei. Și după Havana Lover avem I Wanna Feel LLP Remix pentru o piesă tare de la Bianca. Bianca. Ok, continuăm mixul. Am zis că vorbesc numai eu, da? Uite, pune-o la capela acum. Ia, acum. Atenție. 8 săptămâni în Beach Bar. Beach Bar. Beach Bar. DJ Young și Olic sunt împreună cu voi până la ora 18. Intrați pe Facebook-ul Kiss FM, mare nebunie acolo, postările, postele și toate lucrurile care se întâmplă de la Summer Kiss. Ahoi! corazón. Habana, joven, mi amor, me quitó el corazón, me quitó el corazón. Săptămâni, săptămâni, săptămâni în Beach Bar. Summer Kiss Kiss in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix. Kiss, Costinești, Olix și DJ Ian împreună cu voi. Un remix NLP pentru Bianca, I Wanna Feel. Suntem împreună până la ora 18. Acum e timpul să facem o scurtă pauză, iar după pauză v-am pregătit 3, poate chiar 4 piese foarte, foarte tari. Connector, Ring the Alarm, Jennifer Lopez, fără Pitbull, On the Floor și Danza cu Duro. Revenim în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I love the summertime, I love it, playing the hits all summer long. Ok, Summer Kiss Kiss in a mix, la metro să direct live din Costinești pentru încă 3 sau poate chiar 4 piese mixate dacă avem timp înainte de ora 6, adică înainte să ne luăm rămas bun pe ziua de azi. Stai să mă uit, 6 ore și 41, poate avem, poate chiar 4 piese. Radical dintr-un sfert, da. Connect to Ring the Alarm. Imediat On the Floor de la Jennifer Lopez. Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro, remixul DJ Taina și Chris Ferreș, Summer Remix se cheamă. Și nu o să vă spunem care e a patra piesă, pentru că nu știm sigur dacă mai intră, dar dacă intră, o să vă placă cu siguranță. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Ahoy! Kiss, kiss, in the mix, DJ I'm all this. So lots here, ring the alarm, yo, that's a ring the alarm. Kiss, kiss, in the mix, DJ I'm all this. So lots here, ring the alarm, yo, ring, ding, ding the alarm. Strictly from the rap in our production. Yo, yo. Ladies and gentlemen, Mr. Connect's alive up in the place. Keep it moving. Tito, Dansa cu Duro, varianta DJ Tana și Chris Ferreș, Summer Remix, sună foarte bine, e bun de cluburi, de vară, de beach bar, de ce vreți voi? Înainte de ultima piesă din mixul de astăzi, mai avem de citit vreo 8-9 de richisuri, de la Carmen și Adriana, de la Andreea, pentru Carmen și Adriana, de la Andreea, pentru melodia Dona Mar, Dansa cu Duro, ia uite, tocmai a fost. Pentru Mariana și Dorel, cei mai buni părinți de la George, vă iubesc mult, vrea Alexino, seniorita, să știți că a fost acum vreo 2 ore. La mulți ani pentru Ionut, Gașca din Târgoviște, semnează mesajul ăsta. Pentru iubita mea, Raluca, cu mesajul, te iubesc mult și mă bucur că sunt cu tine, Victor din București. Starcean, seniorita, pentru Raluca, sau de la Raluca, din partea educativului de la CPRU. La mulți ani! Din partea Mihaele din Câmpul Lung, Argeș, pentru Silviu, iubitul ei, je t'aime. Ce frumos, a? Je t'aime, e limba oficială, nu? La Costinești. Da. Da, la Costinești mai ales. Pentru grupul de la Oradea, din partea Alexandrei. Și înainte de a încheia... Hai, îl rugăm pe domnul Dan să ne spune cam cât mai avem. Până să vedem dacă mai încape ultima piesă care... Domnul Dan să ne spune 4 minute, avem... ok. Ah, perfect, ok. Fix. Așadar, Antoine și Mad Max, Saint-Tropez. Sau varianta Kiss în mix care zice așa... Welcome to Costinești. Ia-uzi. Welcome to Saint-Tropez. I gotta stay high, high up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these Dior frames, the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez. Oh, yeah. We make money, money we spending. Get mad honey, swimming in women. Imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit, shit. With a shit, I mean how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough, and we spend it all day. Welcome to Saint-Tropez. Too much money in the bank. Hands in the air, make a screaming shout. Moonwalking, Saint-Tropez. fost Teenage Summer Kiss Kiss in the Mix, o piesă care cu siguranță o să fie hit la toamnă, spre iarnă, așa. Țin minte cum anul trecut se întâmpla cu Kobe Parents, Some Love, iată că se întâmplă și cu piesa asta. Vă dorim tuturor o seară frumoasă în continuare. Aici se încheie transmisia noastră de 2 ore în direct în toată rețeaua Kiss FM. Mâine de la 4 după amiază ne auzim din nou de la mare. Celor care rămân pe plajă acum, inclusiv nouă, ne dorim bronz plăcut. Partidul Kiss FM se întâmplă în această seară în Focșani, la piscina Lipa. Ne vedem acolo, Olic și Dan Fințescu vor fi acolo. Apropo de Dan Fințescu, îi mulțumim pentru regia de emisie astăzi. A fost în studioul 384 al Kiss FM România. Da, acolo la butoane, unde s-a simțit foarte, foarte bine și nu s-a plictisit absolut deloc. Cu siguranță. Da. Marian Boba va fi alături de ascultătorii Kiss FM după ora 18. Și apropo de petreceri, în weekend. În weekend ne vedem la o super petrecere Kiss Kiss in a Mix Party, în Club Insomnia din Satu Mare, DJ Young in the Mix. Când? Ai zis când? Da, am zis sâmbătă. Sâmbătă, da? Sâmbătă. Iar Olix împreună cu Dan Fințescu sunt vineri în Club Alcatraz Neptun, în direct de la ora 1 pe Kiss FM, iar sâmbătă în Club Megalos din Mamaia. Gata, seară frumoasă! Ciao! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Ahoy! I love the summertime. We love the summertime.